9 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 9 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Muszę ci coś wyznać. Najbliższy weekend w Carrefour będzie dla mnie wyjątkowy, bo ja kocham. Kocham rabaty na całe zakupy. A, do 10% na wszystko. Czy to nie cudowna okazja? Od 31 stycznia do 1 lutego w hipermarketach Carrefour rabat aż do 10% na całe zakupy. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. I jeszcze jedno. Już w lutym powrót szalonej piątki. Nie czekaj. Odbierz kartę i zyskuj. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, jest czwartek, 29 stycznia. Paweł Drozd, kłaniam się. Serwis o 10:00 przedstawi Jana Zaleśna-Sewera. Lider PSL-u zapewnia, poseł John Godson przechodzi do stronnictwa. Sam zainteresowany mówi, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Związkowcy z JSW w stolicy chcą rozmawiać z Radą Nadzorczą Spółki o odwołaniu prezesa Zagórowskiego. Kto zastąpi Giorgio Napolitano? We Włoszech ruszają wybory nowego prezydenta. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Tak poseł John Godson komentuje informacje o swoim przejściu do klubu parlamentarnego PSL. Godson mówi, że dostał zaproszenie od ludowców, ale nie podjął ostatecznej decyzji w tej sprawie. Polityczny transfer potwierdził już szef PSL-u Janusz Piechociński, a minister rolnictwa Marek Sawicki, także polityk stronnictwa, mówi, że nie ma nic przeciwko przejściu Godsona do PSL-u. Myślę, że jego poglądy akurat ze sporą częścią konserwatywnych członków Polskiego Stronnictwa Ludowego, głęboko związanych z chrześcijaństwem, są nam bliskie. To, że nie jest katolikiem, to nam nie przeszkadza, jest chrześcijaninem. John Godson jest posłem od 2010 roku. Początkowo reprezentował Platformę Obywatelską. W 2013 został posłem niezrzeszonym. Później związał się z partią Polska Razem. Był wiceprezesem tego ugrupowania. Został z niego wykluczony za poparcie w głosowaniu rządu Donalda Tuska. Liderzy związkowi z JSW w Warszawie mają się spotkać z Radą Nadzorczą Spółki. Żądają odwołania prezesa firmy Jarosława Zagórowskiego. Wiceszef Związku Zawodowego Górników w Polsce Wacław Czerkawski mówi, że nie jest jednak pewien, czy uda się to osiągnąć, bo było już mnóstwo takich prób i nic nie dały. Pamiętam sytuację, w której nawet panu premierowi osobiście jeden ze związkowców wręczył całą księgę zaniechań, niedociągnięć, błędów, jakie zarząd Jastrzębskiej Spółki popełniał. I co z tego? Nic nie wynikło. Do tej pory zarząd ma się dobrze. Związkowcy oprócz odwołania zarządu JSW domagają się także odstąpienia od zwolnienia kilku liderów związkowych z kopalni Budryk. Zwrócili się też do premiera Wykopacz o jej osobiste zaangażowanie w rozwiązanie problemów w spółce. Od wczoraj we wszystkich kopalniach JSW trwa strajk. Urzędnicy podejrzani o udział w grupie przestępczej. Miała ona wydawać prawa jazdy za łapówki. Policjanci z Biłgoraja na Lubelszczyźnie zatrzymali 23 osoby. Wśród nich są dwaj pracownicy biłgorajskiego starostwa. Jeden będzie odpowiadał za kierowanie grupą. Wczoraj mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Policjanci zatrzymali także 15 osób, które w zamian za wręczone łapówki odzyskiwały uprawnienia do kierowania pojazdami. Zatrzymani to mieszkańcy powiatu biłgorajskiego w wieku od 20 do 65 lat. Wczoraj wszyscy usłyszeli zarzuty. Dotyczą one przestępstw o charakterze korupcyjnym oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Mają dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Policjanci ustalają skalę procederu. Na razie nie wiadomo, ile osób w ogóle odzyskiwało uprawnienia oraz jakie korzyści przyjęli pośrednicy i pracownicy urzędu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura w Zamościu. Włosi czekają na nowego prezydenta. Poprzedni szef państwa, 89-letni Giorgio Napolitano, podał się do dymisji 2 tygodnie temu z powodu sędziwego wieku. Kto zostanie jego następcą? Dowiemy się prawdopodobnie w weekend. Wyboru dokona Zgromadzenie Narodowe, to jest członkowie obu izb parlamentu i 58 delegatów 20 regionów, w sumie 1009 osób. W pierwszych trzech głosowaniach wymagana jest większość 2/3, od czwartego zwykła większość. Według prognoz i oczekiwań do wyboru następcy Giorgio Napolitano dojdzie w sobotę w czwartym głosowaniu. Trudno natomiast przewidzieć, kto nim będzie. Rozdający karty premier Matteo Renzi prowadził żmudne konsultacje z wszystkimi partiami. Udziału w nich odmówił jedynie Ruch 5 Gwiazd byłego komika Beppe Grillo, który swego kandydata wyłoni w sondażu w sieci. Kandydatem premiera, jak twierdzą jego współpracownicy, jest sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sergio Mattarella. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Amerykańska pierwsza dama zbiera pochwały w USA i na świecie za to, że podczas spotkania z nowym królem Arabii Saudyjskiej nie założyła chusty. Michelle Obama towarzyszyła mężowi w niedawnej podróży na Bliski Wschód.

Płyta tygodnia rozdana. Mark Ronson, Uptown Special. Jeden egzemplarz pojedzie do pani Bogumiły do Częstochowy, a drugi do pani... Momencik, muszę sprawdzić jeszcze raz. Pani Bogumiły z Częstochowy, tak jest, i do pana Kamila z Krakowa. Do południa. I już są Marzena i Krzysztof Wystrachowie z nami. Dzień dobry, witajcie. Cześć. Witamy. Trochę zmęczeni podejrzewam, bo staliście o świcie, żeby do nas przyjechać z Opole. Za to dziękuję w imieniu swoim i słuchaczy, bo to droga nie krótka i w śnieżycy, zdaje się, prawda? No, u nas pada dosyć mocno w tej chwili. Ale idzie do was. Nie tak dawno, bo jesienią zeszłego roku odbyliście trasę znacznie dłuższą, bo pokonaliście drogę do Boliwii. Celem była Amazonia, ta w pobliżu Andów. No i pojechaliście do Parku Narodowego Madidi. Padło słowo park, ale mówimy po prostu o boliwijskiej dżungli. Tam tak. Ścieżek nie ma, to nie jest tak, że turyści biegają wszędzie, tylko raczej małpy i inne zwierzęta. Generalnie ścieżek jest tam w ogóle bardzo niewiele. Do poruszania się służą łodzie. Przede wszystkim rzeki są tymi traktami, po których się porusza. A część parku jest wydzielona turystycznie, gdzie jest tych kilka firm, które mogą turystów zawozić, ale to jest tylko malutka część wydzielona. Natomiast cała reszta jest tak, jak było kiedyś. I wy byliście w tej całej reszcie? Tak, znaczy między innymi byliśmy też w tej części turystycznej na początku, dlatego że przepraszam. Mamy tam przyjaciół, u których żeśmy pracowali jako wolontariusze rok wcześniej, więc pojechaliśmy do nich znowu. Na początku zaczęliśmy u nich, żeby w ogóle zaznajomić się z tym, jak to będzie się wspinać, bo to była dla nas, mimo wszystko, że spinamy się w Polsce, to była nowość totalna, bo to jest całkiem inny las, całkiem inne drzewa. Ale to zaraz, zanim będziemy mówić o wspinaniu, to trzeba się zatrzymać i musimy wrócić do Adama i Ewy, a konkretnie powiedzieć, czym ty się zajmujesz. Jesteś arborystą. Tak, arborystą. Czyli nie dendrologiem, nie leśnikiem, nie pracownikiem tartaku. Zajmujesz się drzewami od troszkę innej strony. Zgadza się. Leśnikiem też jestem. Pracowałem w Lasach Państwowych kiedyś, parę lat ładnych. Także leśnicy się zajmują całymi kompleksami leśnymi. Mhm. Natomiast arboryści zajmują się raczej pojedynczymi drzewami. Głównie w zabudowie miejskiej. W Polsce? Tak, w Polsce. Oraz w Boliwii, w Amazonii. Pojechaliście do Amazonii, do parku Madidi, żeby wspinać się na drzewa. To jeden z głównych celów tej wyprawy. I w założeniu ten wyjazd był bardziej ambitny, bardziej badawczy, naukowy, można powiedzieć. Próbowaliście zdobyć na to pieniądze. Nie udało się za bardzo, ale udało się i tak wiele. Tak, takie były założenia. Chcieliśmy zrobić wielką ekspedycję. No niestety wyszło jak wyszło. Stwierdziliśmy, że zaryzykujemy, pojedziemy, chociaż zbadamy grunt. Zobaczymy, jak to jest spinać się w dżungli, ponieważ to była dla nas jedna wielka niewiadoma i wyzwanie samo w sobie. Frajda i adrenalina i wszystko w jednym. Pojechaliśmy, żeby się powspinać i teraz już wiemy, jak to wszystko wygląda i podjedziemy znowu. Na pewno to się nie skończy na jednym wyjeździe. To nie jest tak, że jak się jedzie do Amazonii, do dżungli, to można znaleźć jakieś rady, poradnik, ale poradnik, jak się spinać na drzewa w Amazonii, to już może być trudniej do znalezienia. Szukaliśmy, ale niestety było ciężko, więc to wszystko było badanie gruntu i przecieranie ścieżek. Porozmawiajmy o cichych bohaterach waszej wyprawy, czyli o drzewach. Wysokie. Bardzo wysokie, wielkie, potężne, to znaczy? Wysokie. Te, na które myśmy wchodzili, to miały około 60 metrów wysokości, wchodziliśmy na około 40 metrów, ponieważ to ciężko wejść na sam czubek. No trzeba jednak te gałęzie w miarę grube znaleźć, które będziemy mogli się na nich opierać. Wiadomo, od nich zależy nasze życie między innymi, żeby były silne, nie suche gałęzie, a często te wysoko są już niestety cieniutkie i nie można im zaufać, więc wchodzimy do jakiegoś tam momentu, który jest w miarę bezpieczny. To ABC chodzenia po amazońskich drzewach. Co na początek? Na początek. Poradnik. Znaczy nie, no generalnie wspinaczka jest od strony technicznej taka sama jak w Polsce. To nie jest tak, że wspinaczka... Ale czekany? Nie. Najpierw trzeba się wstrzelić z liną. To znaczy, mieliśmy do tego specjalną procę. Procę. Tak, Big Shot się nazywa. Wielka trzymetrowa proca. Tak, tutaj Krzysztof wykonał taki gest ponad głową. Ale proca, to znaczy taka specjalistyczna kija. Proca. Specjalistyczna. Wzięliśmy z polskiej głowicę tylko tej procy, ponieważ ona ma duży, długi trzonek, który do samolotu no, ciężko byłoby zabrać. Więc wzięliśmy tą głowicę i po prostu w dżungli znaleźliśmy taki drewniany palik i zmontowaliśmy swojego Big Shota. I czym się takim Big Shotem strzela? Jakie pociski ciska taki Big Shot? Jest woreczek, który jest napełniony ołowiem. Ten woreczek ma wagę około 300 gramów. No są różne, ale ten, który ja używam, około 300 gramów. Do niego przyczepia się cieniutką linkę, która ma niecałe 2 mm, więc trzeba się wstrzelić w to miejsce, gdzie ma być zainstalowana lina. Następnie tą linę już właściwą można wciągnąć przy pomocy tej cienkiej linki. Łatwo się tak strzelić? Bardzo trudno. Ja w ogóle się tego nie podjęłam, bo to trzeba mieć przede wszystkim siłę. A oprócz tego, że trzeba mocno to naciągnąć, to jeszcze trzeba trafić. A te drzewa są wysokie, więc musimy na te 40 czy nawet powyżej metrów szczelić rzutkę, no to nie jest łatwe zadanie. No dobrze, wstrzeliliśmy się i to dalej? Dalej co? Wciągamy tą linę, którą mamy, po której będziemy już wchodzić. No i następnie techniki wchodzenia są przeróżne. Dlatego ten zawód, szczególnie w Stanach, istnieje już kilkadziesiąt lat. Zawód arborysty? Tak, zawód arborysty. Dlatego te techniki są dopracowane. Więc generalnie najbardziej tradycyjną techniką jest technika podwójnej liny, gdzie lina jest przewieszona przez gałąź i na zasadzie tak jak na bloczku coś wciągamy. Pociągając jeden koniec, od razu siebie wciągamy. No dobrze, ale wcześniej nikt tej gałęzi nie sprawdzał. Nie ma takiej szansy. Ja czy ona jest sprawdzana już mieliśmy w trakcie lornetkę. Działania? Tak. Tak, no coś tam można zobaczyć. Poza tym przed wejściem zawsze jest obciążamy obydwoje, żeby sprawdzić jak największą masą. No ale trzeba po prostu zaufać. Jakby ta gałąź jest tą największą, nie wiadomo. Dlatego czasami nie wstrzeliwujemy się już dokładnie tam, gdzie chcemy, tylko troszkę niżej i dopiero później już w górze, coraz wyżej, przerzucając linkę po parę metrów już wtedy, czy przechodząc po konarach, zależy od sytuacji. Co było też najbardziej stresujące, że braliśmy sprzęt z Polski, więc mieliśmy ograniczony bagaż. Mieliśmy ze sobą linę ponad 200 metrów w plecakach i musieliśmy wziąć linę dużo cieńszą niż ta, którą używamy w Polsce, więc to było bardzo stresujące, ponieważ ta lina całkiem inaczej działała niż w Polsce. Po prostu była bardziej elastyczna. I naprawdę wrażenie to potęgowało jeszcze większe podczas spinaczki. Czyli wszystko w rękach natury, ale też w rękach tych, którzy trzymali linę. Czy gałęzie dawały radę? Dawały radę, tak. Nie zerwały się na szczęście. Nic się strasznego nie stało. No dobrze, jesteśmy zaczepieni, wchodzimy i co dalej? Wchodzimy jak wysoko? 40 metrów? 50? Do 50 nie dotarliśmy. Na 40 kilka metrów żeśmy wchodzili. Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze wyżej, bo spodziewam się znaleźć jeszcze wyższe drzewa. Aczkolwiek tak naprawdę nie o te rekordy wysokości chodzi. To nie jest najważniejsze. I co tam jest na tej wysokości w Amazonii? Tam jest całkiem inne życie, można powiedzieć. Zależy na jakim drzewie. Każde drzewo to była jakaś niespodzianka dla nas. Przede wszystkim to jest mnóstwo mieszkańców tego drzewa, co było najcięższym przeżyciem. To chodzi o te wszystkie małe zwierzątka, czyli te owady, mrówki, pająki. To może po kolei w takim razie. Kto tam mieszka? Mrówki? Mrówki. Przede wszystkim mrówki. One chyba były najbardziej uciążliwe. Jedne z jeszcze... Amazonia jest znana ze swoich mrówek, prawda? Są różne, każde mają swoje specjalizacje. Tak, a te, mieszkają na drzewach, co potrafią? Potrafią przede wszystkim bardzo boleśnie gryźć, potrafią potrafią uprzykrzyć życie, ponieważ wchodzą pod ubrania, trzeba się otrzepiewać cały czas, no jest to denerwujące, to nie jest tak jak w Polsce, sobie siedzimy na gałęzi, jest fajnie, rozmawiamy, jest przyjemnie. Nie, tam tak nie ma, tam po prostu tylko siedzimy i się otrzepujemy. Czy walka o przetrwanie na wysokości 40 metrów? Tak, dokładnie. Tak. A co można zrobić z takimi mrówkami, oprócz tego, że można je strzepnąć? Nic. Strzepnąć nie jest wcale łatwo, one się naprawdę mocno trzymają. One się przyczepiają. Najgroźniejsza, która jest, to właśnie nie zmrówka, tylko tak naprawdę bez skrzydła osa. Jest wielkości do 4 cm i ona potrafi żądlić, bo ona właśnie żądli, bo to jest osa tak naprawdę. I nazywana jest mrówką pociskiem, ze względu na to, że ból u niektórych, jaki wywołuje, jest podobny do postrzelenia z broni. Mieliście okazję sprawdzić? Mieliśmy, no na szczęście mnie użądliła, ale ja na szczęście tak źle nie reaguję. Miałem ból, powiedzmy, około 10 godzin, ale był lekki, był znośny. Ale są ludzie, którzy po prostu nie wytrzymują z tego bólu. To wszystko, drodzy Państwo, przypominamy, odbywa się na wysokości kilkudziesięciu, powiedzmy 40, około 40 metrów, czyli walka z mrówkami i innymi owadami. Pająki jakieś były? Pająki były, to jest... Z tym się trzeba pogodzić. Raz się zdarzyła taka sytuacja, że ubrałam buta, w którym był pająk w środku. Przy czym mówimy o pająkach w skali amazońskiej, tak, czyli takie dokładnie. Większe. Nawet nie wiedziałam, dopiero się dowiedzieliśmy właściwie po powrocie, że ten pająk był dość niebezpiecznym pająkiem. I miałam go w bucie i chodziłam z nim w tym bucie, nie wiedząc, że on tam jest. I po prostu coś mnie tam uwierało, ściągnęłam buta zobaczyć, co to jest, jakiś kamyk czy co, a tutaj wyszedł sobie pająk. Przeżył. Nie wiem, przeżył to spotkanie ze mną, ja też przeżyłam to spotkanie z nim, ale już nigdy więcej nie ubrałam buta bez sprawdzania. Czytałem jedną z waszych relacji i tam zaskoczyło mnie to, że ptaki mogły być problemem. A, tak, zdarzyła się taka sytuacja Krzyśkowi akurat. Tak, wtedy cieszyłem się, że mam kask. To znaczy, to się wynurzyło? Zaczął mnie atakować, dlatego że miał tam swoje gniazdo, jak się później okazało, i po prostu atakował mnie w głowę. ale no, że miałem kas, mi się nie stało nic. Bardziej się w pewnym momencie zacząłem bać o niego, bo był naprawdę agresywny. Musiałem zrezygnować, musiałem zjechać, musiałem odpuścić. Przeznaczenie kasku powinno być rozszerzone w takim razie na stronie producenta, że też chroni przed ptakami. No dobrze, jesteście na górze, jesteśmy na tej wysokości 40, powiedzmy paru metrów. I co dalej? Schodzimy już, czy podziwiamy tę przestrzeń, która jest przed nami? Bo w ogóle Amazonia też trzeba to podkreślić chyba, że to jest taka zwarta, zbita, zielona masa, w związku z tym na dole niewiele widać. To się widać oczywiście, to nie jest tak, że tam mgła pokrywa te tereny, ale przestrzeń, zasięg wzroku jest dość ograniczony. Natomiast jak się wyjdzie ponad te korony, no to podejrzewam, że widać dużo więcej. Dlatego też staraliśmy się wybierać wysokie drzewa. Mhm. Albo leżące gdzieś na jakimś pagórku czy coś, żeby mieć widok na całą dżunglę, żeby mieć widzieć jak najwięcej, jak najdalej. Spędzaliśmy w kronach drzew bardzo dużo czasu. Czasami to było kilka godzin otrzepywania się z robaków. Raz nawet spaliśmy na drzewie. O tym też porozmawiamy. Tak. I co się robi? Obserwuje się przede wszystkim zwierzęta, robi się zdjęcia, wydurnia się, jak już się nie ma co robić. Jedliśmy tam posiłki. Bardzo dużo rozmyślaliśmy po prostu, no bo jest się z daleka od wszystkiego, od cywilizacji, od ludzi, od problemów. Jesteśmy po prostu w całkiem nowym świecie. Raz była taka sytuacja, że spinaliśmy się na drzewo, które rosło w koronie drzewa, czyli było drzewo na drzewie. I to drzewo mordowało to drzewo, na którym rosło. Czyli rodzaj pasożyta. Tak, dokładnie. I my mieliśmy zaczepione liny właśnie na tym drzewie pasożycie, co było trochę stresujące. O drzewach w Amazonii, o tym, jak się na nich śpi, jak się na nich mieszka i co można jeszcze robić ciekawego w Amazonii 40 parę metrów nad ziemią. O tym już za chwilę. Audycja do południa. Wracamy do Parku Narodowego Madidi w boliwijskiej części Amazonii, tuż przy ścianie Andów. To właśnie tutaj Marzena i Krzysztof Wystrachowie postanowili poznać miejscowe drzewa, z których niektóre sięgają 60-70 metrów. Można na niej wejść, można na nich spędzić noc, można zapoznać się z mieszkającymi tam mrówkami, pająkami i ptakami. I państwo Wystrachowie są teraz z nami, mało wystraszeni. Z góry widać więcej, no bo te drzewa, na które wchodziliście, to wystawały ponad koronę drzew. Taki dach dżungli widzieliście. Dokładnie, widzieliśmy i łańcuchy górskie, i meandry rzek, i widzieliśmy... Widzieliśmy... Wszystko, co chcieliśmy zobaczyć. Tak, brakuje słów, super, naprawdę. Dlatego, że sam park Madidi to nie jest płaska dżungla na płaskowyżu, tylko tam są naprawdę potężne łańcuchy górskie. I rozpiętość wysokości. Bardzo duża. Dzięki temu on jest taki w ogóle fascynujący, tak bioróżnorodny. On się zaczyna od niemal 6000 metrów nad poziomem morza i schodzi do 100. Także to jest rozpiętość ogromna. Czyli można sobie tylko wyobrazić, jak różnorodna jest dżungla, jak... Zresztą sami mieliśmy okazję zobaczyć. Byliśmy 2 miesiące właściwie w dżungli i byliśmy w przeróżnych rejonach. Ta dżungla się różni w różnych swoich obszarach. Także jest naprawdę niesamowita i interesująca. No dobrze, nocleg na drzewie. Były hamaki. Były hamaki. Było łatwo? Nie było łatwo. No to słuchamy. To znowu zrobimy tak fabularnie może. Wchodzicie, wysokość mniej więcej? Wchodzimy no też za około 40 metrów, zawieszamy hamaki. Jak się nazywa drzewo, pamiętacie? To było Almendrillo. Drzewo się nazywało Almendrillo. To jest miejscowa nazwa. To jest polska, niestety nie pamiętam, jaka jest polska. Mamy wpisaną. Wchodzimy, rozwieszamy hamaki. Tak to było. Jak się rozwiesza hamaki na takiej wysokości? To, co było strasznie i właśnie dla nas też zastanawiające, jak my to zrobimy, no ale jakoś się udało. To Krzysiek właściwie się tym zajmował najbardziej. Generalnie rozwieszaniem hamaków. To Almendrillo było tyle fajne, że miało dwa główne pnie, więc po prostu między tymi dwoma pniami. Tak, no prosto. Miał rozłożyste gałęzie, także było w miarę łatwo. No dobrze, hamaki rozpięte i potem tylko czekaliście na zmierzch. I później pościliliśmy sobie te hamaki śpiworkami, weszliśmy do środka, co było dla nas najtrudniejsze do przewidzenia, jak zrobić tak, żeby zapiąć się, bo mieliśmy hamaki zintegrowane z moskitiarami. Żeby po prostu zapiąć się do końca, żeby nic tam nie weszło nam do tego hamaka w nocy. Bo trzeba powiedzieć, że moskitiera to jest jasne, bo komary, bo inne owady. Tak. Ale śpiwór dlatego, że może być chłodno. Tak, ponieważ w dżungli w nocy jest zimno wręcz. No bo ta rozpiętość temperatury też jest dosyć duża. No dobrze, no to udało się wejść do hamaka normalnie? Udało się wejść, chociaż nie było to łatwe. Też trzeba zaznaczyć, że cały czas byliśmy przypięci do drzewa. To nie było tak, że my się puszczamy i po prostu tylko ufamy temu hamakowi. Jednak cały czas byliśmy przypięci, więc ta lina musiała mieć jakieś ujście. Cały czas byliśmy w uprzężach. Czyli byliście w uprzężach, w śpiworach, w hamakach. Dokładnie, tak. Ktoś to robił wcześniej? Nie wiem. Może robił, ale nie. Podejrzewam, że tak, ale nie udało nam się znaleźć. Tak, ale nic nie weszło do środka. Jakoś przespaliśmy, nie było łatwo. Nasłuchiwaliśmy też dużo dźwięków w dżungli. Nie widzieliśmy za dużo, bo było ciemno. No tej wysokości dżungla chyba brzmi inaczej niż na dole. Na dole brzmi bardzo, a na górze? Na górze brzmi jeszcze bardziej. Szczególnie o świcie. Wtedy jest po prostu bardzo głośno. Jest niesamowite. Jakie dźwięki słychać? Słychać przeróżne dźwięki. Nie wiem, co to w ogóle było. Na pewno były małpy, na pewno były papugi. A małpy was nie odwiedziły w nocy albo nad rankiem? Nie, niestety. No niestety nas nie odwiedziły. No bywa różnie z tymi małpami. Na to. Także łatwo się nie spało, budziliśmy się bardzo wcześnie i szybko musieliśmy schodzić, bo niestety jakoś trzeba... Zadać o potrzeby. No właśnie, bo są pewne, że takie, ja bym powiedział, takie przemilczane fakty z podróży, prawda? Które można mówić, ale które są realnymi problemami. To może odsyłamy państwa na stronę wystraszenie.pl, może tam państwo znajdą trochę więcej informacji o tym, jak Marzena i Krzysztof Wystrachowie nocowali na drzewie i z czym to się wiązało. No dobrze, owady do hamaków nie weszły, ale wszedł strach przed snem? O dziwo nie. Nie. Nie, jakoś strach podczas spinaczki ja cały czas odczuwam. Szczególnie w dżungli, gdzie to wszystko jest, te drzewa są dużo większe, potężniejsze. Człowiek się naprawdę czuje kompletnie mały wśród tego wszystkiego. Do tego pracująca lina elastyczna, która ma się wrażenie, że po prostu coś jest nie tak. Także strach jest niesamowity. Ja często do siebie mówiłam po prostu podczas spinaczki, żeby nie myśleć o strachu, żeby jakoś... Można zacytować, czy nie parlamentarnie? Ja takie raczej, no, co tam, opowiadałam sobie, co tu robię, co widzę. Mhm. Takie do siebie rozmowy ze sobą, żeby nie myśleć o strachu. Myślę, że jednak jakoś oswoiłam ten strach, jakoś sobie to ogarnęłam wszystko, a już jak byłam w hamaku, czułam się już całkiem swobodnie. Oczywiście jak się popatrzyło w dół, to trochę było zdziwienie, że o kurczę, faktycznie wisimy tutaj na 40 metrach, trzeba o tym pamiętać. Krzysztof miał pewnie inne spojrzenie na sprawę, dosłownie, bo jako arborysta z drzewami jesteś no, zaprzyjaźniony, ale tu te drzewa jednak przez duże D są. Tak, no przede wszystkim wiele z tych drzew jest mocno zarośniętych, są szczególnie z tych drzew, które tam rosną, mapacho, które zazwyczaj rosną tak, że w pewnym momencie ich korona rozchodzi całkowicie na boki, tworząc parasol, więc one są zarośnięte totalnie wszelkimi epifitami, także to jest, my to mówimy, że to jest drugie piętro dżungli, więc wchodząc tam nie do końca wiemy, w co wejdziemy, po prostu nie widać całego przebiegu liny. Że jest to w jakiś sposób stresujące. Tak jak mówiłam, że musieliśmy zabrać inną linę, która przy takiej długości zaczyna bardzo mocno pracować, jak guma praktycznie, chociaż jest to lina półstatyczna. Także pierwsze wejścia były stresujące nawet dla mnie. Później już było dużo lepiej. Różne drzewa były na waszej drodze i na różne się wspinaliście. Tutaj padło hasło mapacho. Co to za drzewo jest? Mapacho. Mapacho to jest jedno z najbardziej niesamowitych drzew, ponieważ jest, jak się na nie spojrzy, wygląda jak z filmu wyjęte, jak z horroru wręcz, oplecione lianami, gęste. A używaliście lian do wspinaczki, tak? Nie. Nie, raczej je omijaliśmy. Mhm. Jest przede wszystkim takie właśnie, jakie sobie wyobrażaliśmy, że na takie drzewo się chcemy wspinać w dżungli. Są potężne, piękne. Pełne niespodzianek też, tak jak właśnie na górze tego drzewa odkryliśmy, że rośnie inne. Były po drodze gniazda pszczół, które musieliśmy omijać bardzo szybko. Krzyśka trochę urządliły, na szczęście jakieś nie były za bardzo groźne, bo nic się strasznego nie stało. Jakiś miód był gdzieś tam po drodze? No nie było, niestety. No niestety nie było. No dobrze, mapacho, jeszcze jest takie drzewo punero. Punero, tak. To było właściwie pierwsze drzewo, na które zabraliśmy też tubylca Juana. Przewodnika? Tak, przewodnika, który miał nam pomóc wyszukać te drzewa i on jako jedyny się odważył z tych ludzi, z tych rdzennych mieszkańców Takana, z którymi współpracowaliśmy, z którymi się przyjaźnimy. On jedyny się odważył i na początku chciał iść na bosaka, nie wiedział, co go będzie w ogóle czekać, no a jednak no, trzeba mieć tam buty, bo się zakłada na buty taki sprzęt specjalny i szybko zdał sobie sprawę, że bez butów to nie da rady. Ale ci ludzie, którzy tam mieszkają, wchodzą na drzewa czasami, prawda? Tak, bo muszą, bo chcą. Wchodzą, tak. On właśnie się bał, bardzo, bardzo się stresował, po czym jak nam zawisła rzutka gdzieś na jakimś innym drzewie, to powiedział, no to on wejdzie po tą rzutkę. A ja mówię, no ale no jak chcesz wejść bez liny? On, no tak, no i wszedł, no po prostu jak małpa wszedł. Ręce, nogi, na bosaka i wszedł na górę. I pytam się go, dlaczego, jak ty mówisz, że się boisz wchodzić z nami na drzewo, jak tutaj bez liny, bez niczego? A on mówi, ale to jest co innego, bo z wami idziemy na ogromne, dużo większe drzewa, potężne drzewa. I oprócz tego ze sprzętem, któremu oni nie ufają, nie znają tego. Dobrze, drzewo punero, czym się różni od drzewa pakijo na przykład? Oprócz nazwy oczywiście. Znaczy, wszystkim. Mają trochę inną budowę po prostu. Punero akurat jest drzewem, które powiedzmy może troszkę przypominać nasze iglaki. Mhm. Ma dosyć zwartą budowę. Pakijo, gdybym miał porównać, to nie wiem, powiedzmy nasza lipa jest trochę bardziej rozłożyste. Natomiast almendrio czy mapacho to są największe drzewa, które tam rosną, te największe wysokości osiągają. Są więc odpowiednio grubsze, a mapacho, tak jak mówiłem, jest w ogóle szczególne, bo tworzy bardzo parasolowatą formę. Także... Tak samo mapacho, większość swoich korzeni ma nad ziemią. I te korzenie są ogromne, rozłożyste i po prostu może się tam schować, gdy się zgubi w dżungli. I to się mówi o tym cały czas. W korzeniach. Tak, w korzeniach drzewa. W Amazonii jest bardzo, bardzo płytka gleba, więc większość korzeni musi de facto być nad ziemią, żeby utrzymać tą masę tej korony rozłożystej. Także one są ogromne i tubylcy używają ich czasami jako schronienia, dlatego że jak wejdzie między takie korzenie, to już tylko z jednej strony coś może go zaatakować. Same przyjemności w tej Amazonii. Jak tak sobie chodziliście po tych drzewach gdzieś tam wysoko, poczuliście trochę moc dżungli, te paczamamę, matkę ziemię? Na jednym mapacho, które... Mapacho generalnie było uważane za święte drzewo jakiś czas temu. Oni obecni czcitobylcy tego tak nie uznają, chociaż oni właściwie uznają, że każde duże drzewo może mieć swojego złego ducha. I Mapacho do nas najbardziej wszystkie przemawiały. Jedno miało taką narość, która po prostu twarz przypominała, więc zaczęliśmy sami myśleć. Natomiast drugie Mapacho, największe, na które żeśmy wchodzili, mieliśmy problem, żeby na nie wejść. Co ja wchodziłem, bo ja wchodzę pierwszy, instaluję cały sprzęt, zaczyna upadać. I tak przez 3 dni z rzędu wchodzimy. Drzewo się broniło. Znowu się marzenie udało wejść, znowu burza. I tak w kółko mieliśmy trochę wrażenie, że coś nas przegania z tego drzewa. Także można poczuć taki klimat. Jeszcze byliśmy naszpikowani różnymi opowieściami, zanim poszliśmy pierwszy raz na drzewo. Tubylcy opowiadali nam o różnych historiach, legendach, o tym właśnie, że potężne drzewa mają swoich złych właścicieli, złych duchów, złe duchy. Jakaś konkretna historia? Nie, chyba nie. Oni twierdzą, że każda roślina, każdy kwiatek, każdy krzaczek, każde drzewo ma jakiegoś ducha, właściciela. Bo dżungla żyje. Tak, bo dżungla żyje. Boją się chodzić w nocy na przykład i mówią, kiedy się idzie w nocy, nie wolno się oglądać za siebie, bo ktoś za tobą idzie. Jak spojrzysz mu w oczy, no to wtedy może cię zaatakować. I myśmy musieli chodzić w nocy, bo chodziliśmy na przykład po to, żeby wejść na drzewo o świcie. Czy chodziliśmy szukać zwierząt nocnych i jak się idzie, to się czuje ten klimat. No, człowiek się tak zastanawia, obejrzeć się czy nie. wszystko się zmienia, kiedy się jest tam. Po prostu całkiem inaczej się myśli. Chcecie wrócić do Boliwii na drzewa? Zdecydowanie. Podczas naszego ostatniego pobytu stwierdziliśmy, że tak się nie może zakończyć. To musimy zrobić to, co sobie zaplanowaliśmy początkowo, czyli wielką ekspedycję badawczą i dalej to utrzymujemy. I tak, i zamierzamy jechać w tym roku. Już w tym roku? Tak, już w tym roku. Zdaje się, że też szukacie środków, funduszy, bo nie jest łatwo sfinansować tak, takie wydarzenie. To jest największym, największym problemem, jak zawsze. Nie wiem, czy mogę tu powiedzieć, że startujemy w memoriale. Miej odwagę Piotra Morawskiego, by spełnić to marzenie. Czy się uda, zobaczymy. Jak nie, będziemy próbowali jeszcze inaczej. I myślę, że jakoś się uda, że pojedziemy. Tym razem chcemy pojechać do dżungli dużo wyżej, do dżungli górskiej. Chcemy iść z plecakami, zrobić cały trekking ponad miesiąc czasu, cały czas iść i rozbijać obozowiska w różnych miejscach, spinać się na różne drzewa. Po drodze czekają nas różne niespodzianki, których już wiemy, że są różne lasy. Tam te tereny są w ogóle mało zbadane. Także no, jest to marzenie. Jeżeli zrobimy to, co planujemy, zaczniemy od 3700, kończy na około 1000. A nie mówisz o wysokości drzewa. Nie. No niestety. Kto wie? Ale dżungla górska jest całkowicie inna i tam co kilkaset metrów jest po prostu całkiem inny przekrój, całkiem inny ekosystem i chcemy po kolei to wszystko przejść. Chce nam towarzyszyć bardzo w świecie znany polski fotograf, który mieszka od lat w Boliwii i zna te tereny i jest naprawdę fachowcem, więc jeżeli pojedziemy w tym roku, będą tego konkretne efekty. Przynajmniej profesjonalny materiał fotograficzny, a liczymy na troszkę więcej. Marzena i Krzysztof Wystrachowie w trakcie realizacji kolejnego ze swoich marzeń. Część tych marzeń mogą państwo, efekt tych marzeń, realizacji mogą państwo zobaczyć na naszej stronie. Duża grupa zdjęć wysokościowych z dżungli boliwijskiej. Polecam państwu gorąco. A ja wam dziękuję w takim razie i spokojnie, szczęśliwej drogi do Opola z powrotem. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Sama i ty sam, znowu osobno próbujemy żyć. Ja znów nie wierzę w nic, zrozumieć nie chcę, lecz czuję, że budzić się i zasypiać z tobą. Czas i nie ten układ obojętnych gwiazd. Wiem, to nie miało szans, by potrwać dłużej, lecz mimo to.

this month alone. So I've been needing you, and I know you've been needing me too. We're in this game together, we're in this game together. And I believe in you, and I know you believe in me too. We're in this game together, we're in this game together. So I've been needing you. Tu Trójka, audycja do południa za 7 minut 11. Łączymy się z Olgą Puncewicz, pomysłodawczynią Memoriału imienia Piotra Morawskiego, nagrodę, która upamiętnia wybitnego polskiego himalaista. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dzwonimy do pani, ponieważ to już ostatni moment, żeby zgłosić swoją propozycję, swój pomysł na wyprawę, wyczyn, przedsięwzięcie w kolejnej edycji Memoriału. Tak, do 31 stycznia można zgłaszać swoje propozycje wypraw w dalekie, do dalekich krajów albo do bardzo bliskich, ale w jakiś sposób dla odważnych, bo to pewnie większość tego, większość wypraw, które są zgłoszone do naszego konkursu, to są często pomysły, które przełamują jakieś wewnętrzne ograniczenia osób, które się zgłaszają albo... Nie tylko finansowe. My pomagamy przede wszystkim finansowo, pomagamy też potem w realizacji całej wyprawy, bo taki był mój pomysł, że robimy imprezę upamiętniającą mojego męża Piotrka Morawskiego i będziemy pomagać ludziom w tym, w czym Piotrkowi było zawsze najtrudniej, czyli w znalezieniu sponsorów. Bo takie są obecnie czasy, jak wszyscy wiemy, że wszędzie można pojechać i pewnie bardzo dużo zobaczyć. W większości przypadków ograniczeniem jest ewentualnie kondycja, a drugim bardzo ważnym ograniczeniem są pieniądze. Ja stwierdziłem, że kondycję to większość osób jest w stanie szlifować samemu, a może warto pomóc właśnie w szukaniu pieniędzy. I nie ukrywam, że jest to bardzo trudna sztuka także dla nas, żeby te, co roku móc memoriał prowadzić i żeby znaleźć odpowiednią kwotę i żeby móc młodych bądź młodych duchem ludzi wysłać gdzieś na koniec świata i żeby oni wrócili stamtąd cali szczęśliwi i mogli o tym swoimi przeżyciami się dzielić i zachęcać innych do zwiedzania świata. Ale nie poddajemy się, no i szukamy co roku i co roku się udaje jakoś znaleźć kogoś, przekonać, żeby nam pomagał i żeby tych młodych, nieznanych, tych, którym raczej nigdy by tak po prostu jakby przyszli z ulicy, to nie chciał za bardzo pomóc, no i my w tym pomagamy. Taka to idea, to trochę skomplikowane, ale myślę, że robimy to już tyle lat, że sporo ludzi o nas wie. Marzena i Krzysztof Wystrachowie, którzy przed chwilą dosłownie wyszli ze studia Trójki, też biorą udział w tegorocznym, startują w tegorocznej edycji Memoriału. Jakiego typu ludzie najczęściej się do państwa zgłaszają? No się chodzi mi bardziej o taki profil psychologiczny, czego szukają w życiu. No właśnie ci, którzy czegoś szukają w życiu, ja myślę, że się zgłaszają. Myślę, że ośmieliliśmy bardzo dużo już osób, bo prowadzimy ten memoriał piąty rok, tak jak pan powiedział. W każdym roku zgłasza się ponad 100 wypraw, czyli już pewnie w tym, włącząc obecną wyprawę, ponad 500 wypraw zgłoszonych. Ludzi, którzy mieli jakąś potrzebę gdzieś pojechać, coś udowodnić sobie, może udowodnić bliskim, a może coś odkryć. I tacy ludzie się do nas zgłaszają. I wie pan, to jest ciekawe, bo my przyznajemy w pierwszych dwóch edycjach, przepraszam, ale jestem przeziębiona właśnie, od dzisiaj rana, to nie było tak zaplanowane. I w pierwszych dwóch edycjach nagrodziliśmy po trzy zespoły i wysłaliśmy dalej. W kolejnych nagradzamy po jednym. W tym roku może się uda też dwie wyprawy tak naprawdę, ale to jest to ciekawe, że jak ludzie się do nas zgłoszą, publikują swój pomysł na naszej stronie internetowej, to bardzo często potem czują się zobowiązani i w jakiś sposób sami, nie wiem, może jadą trochę w inne miejsce, może na krócej, może mniej ambitnie, ale jednak realizują te wyprawy, czyli zgłaszają